بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد تكيوتنا مريزة كتاب الجديد الجديد na biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, ikiwa hii ni majlisi ya nane, tunaingia ad-darsu al-khamisa ashara, somo la 15. Anataja baadhi ya maneno, anasema al-hadha'u fundi viatu, al-hadha'u fundi viatu, huko mnaita shushai. Shusheni ya sileke siku ni viatu, ikazi yake ni kupaka dawa viatu vinang'aa. Alhadha'u fundi viatu, alhidha'u viatu, alhidha'u viatu, viatu vyenyewe vinaitwa alhidha'u. Anna'lu kanda mbili, anna'lu ndala nasema hivyo au yeboyebo kanda mbili. Aljaurabu soksi, aljaurabu soksi. Alqabiqabu kobasi au sendos, natumika zote mbili eh. Alqabiqabu kobasi au sendos. Alhaqibatu mkoba, alhaqibatu mkoba. Tayib, haya ni maneno ambayo tumeyataja katika darsa hii. Anazungumza Ash'ari na Ramli. Ash'ari anamuuliza Ramli, hao wote hawa ni wanaume, min aina ishtaraita hadha alhidaa ya Ramli? Umeelewa eh? Min aina ishtaraita, kutoka wapi umenunua hadha alhidaa, kiatu hiki ya Ramli, ewe Ramli? Ramli anasema ishtaraituhu, nimekinunua, min alhadha'i, kutoka kwa fundi viatu. Amekitengeneza, nimekiona, nikakipenda, nikakinunua. Sawa eh? Amenunua kutoka kwa fundi viatu, ndio anatengeneza viatu. Ash'ari anasema bika mishtaraitahu, kwa pesa ngapi umekinunua? Bikam, kwa pesa ngapi ishtaraitahu umekinunua? Ramli anasema ishtaraitu huu, nimekinunua, bi 20 rubiya, kwa rupia 20. Ishtaraitu huu, nimekinunua. Sasa ndo kambia wanasema nimekinunua, tutaongea maneno mengine hapo. Ishtaraitu huu, nimekinunua, bi 20 rubiya, kwa rupia 20. Ash'ari anasema hal yasna'u alhadha'u an-na'la, je, anatengeneza fundi viatu ndala? Ramli anasema naam, ndio, yasna'u an-na'la, anatengeneza ndala. Walqabqaba asindus au nakobasi, anatengeneza vyote hivyo. Ash'ari anasema wahal yabiu alhadha'u aljawraba, na je, anauza fundi viatu soksi? Je, anauza fundi viatu soksi? Je, fundi viatu anauza soksi? La, hapana. Lianna aljawariba, kwa sababu soksi, aljawariba ndio wingi wa aljawrab. Jawrab ikiwa moja, aljawarib zikiwa nyingi. Lianna aljawariba, kwa sababu soksi, min alqutuni, zinatokana na pamba. Ash'ari anasema wa aina tubau aljawarib, na wapi zinauzwa soksi? Ramli anasema aljawaribu tawila, soksi ndefu, walqasira na fupi, tubau fi suqi, zinauzwa sokoni. Zinauzwa wapi? Sokoni. Ash'ari anasema hali aljawrab atawilu min alqutuni, je, soksi ndefu, hali aljawrab atawilu, je, soksi ndefu, min alqutuni, zinatokana na pamba? Ramli anasema aljawarib anwa'un kathira, soksi ziko aina nyingi. Minha, miongoni mwazo, ma yusna'u min alqutni, ziko zinazotengenezwa kutokamana na pamba. wa minha, na zipo katika hizo soksi, ma yusna mina sufi, zinazotengenezwa kutokana na sufi. Wa minha, na zipo miongoni mwazo, ma yusna mina hariri, zinazotengenezwa kutokana na hariri. Ash'ari anasema wa halil hadha'u, na je kundi viatu yasna alhaqiba, anatengeneza mkoba. Rabi anasema alhadha'u yasna min aljild, anatengeneza kwa kutumia ngozi. Alhaqaiba, mikoba. Walmahafidha, na mabegi. Walahdhiya, na viatu. Wingi wa alhadha'u, wingi wake ni alahdhiya. Ahdhiya tunaita viatu vikiwa vingi. Alhadha'a anasema waluzuma, uzuma ni wingi wa hizamu. Huzuma ni wingi wa nini? Wa hizamu, ambaye hizamu maana yake mkanda, ule mkanda wa kuvaa kiunoni. Waluzuma na mikanda, sawa eh? Kwa hiyo ndio wingi wa neno hizamu. Alhuzumu, alhuzumu, huzumu ni mikanda kwa mingi. Kwa hiyo anatengeneza vitu hivyo, waluzuma na mikanda, mikanda ya ngozi, kwa sababu kutoka na ngozi anatengeneza na mikanda. Ash'ari anasema ashkuruka, ninakushukuru. Ya akhi, ewe ndugu yangu. Hapa atakuwa ameshamaliza mazungumzo kati ya Ash'ari na Ramli. Hapo kuna tadrib. Imla al-faragha al-atiya bima yunasibuhu. Desh yasna'u al-hidha'a wan-na'la. Desh yusna'u min al-jild. Desh al-qabqab yulbasu fi desh. Tuko sawa eh? Nadha'u fiha al-malabis. Nadha'u fiha al-malabis. Tuko sawa eh? Yusna'u min al-hariri wa sufi. Adha'u fiha adawati. Adha'u fiha adawati. Kwa utananiyo. Zoezi linalofuata anasema, najua tunakuendelea kumbele sasa hivi, anapotoa zoezi la somo husika, anakupa pia mazoezi ya masomo yaliyopita, ndio anachokifanya mtunzi. Kwa hiyo sisi kwamba tutafanya zoezi la somo hilo basi, la somo hilo lilokuwepo na yaliyopita. Sasa hapa anataja, anasema hivi, uktub tahta kulli sura, andika chini ya kila picha, bima yu'abbiru anha, kinachoelezea kuhusiana hiyo picha. Ka antakul, kama vile kusema, diesh aljazaru yaqta'u al-lahm, kaangalia katika hiyo picha, kama vile kusema aljazaru ndio muuza nyama, yaqta'u al-lahm, anakata nyama, kama vile kusema hivyo. Kwa maana usije ukaandika tu hapa aljazaru ukakinya, la elezea yanayotaja au andika yanayoelezea picha, sio uandike picha kwamba huyo hapo huyo ukhtu maisha hapo, la bima yu'abbiru anha, yanayoelezea hiyo picha, usiana hiyo picha. Kama vile kusema aljazaru yaqta'u al-lahm, kwa picha inaonekana kwamba muuza nyama anakata nyama, kwa picha inayofuata elezea pia. Kwa usije ukaandika tu jina la kazi husika kwamba hapa nini alimekinasa tu au elezea, kama vile kusema hivyo. Kwa na picha ziko nyingi, kwa kila mtu ataelezea hiyo picha kama vile ilivyo, kama maelezea kile jinsi ilivyokaa. Kwa sitari kwamba atakapoandika kwa hiyo hivyo. Hiyo ndio hivyo la. Isikana watu wakaendana kwa sababu mko sawa katika leo, na hizi ni sentensi, maana kwa naelezea kwa mujibu wa sentensi. Kwa kila mtu atafanya elezezi, tutakagua kesho biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ad-darsu sadisu ashara, somo la 16. Ad-darsu as-sadisu ashara, somo la 16. Al-mindaru, darubini au hadubini naita hii ya kuchungulia kwenye macho hivi, unaona mbali, darubini, sijui darubini, nitaje hadubini kwa Kiswahili sasa, si ndio? Hadubini. Darubini ni jina ambalo linazoeleka, lakini nasikia watu wanasema ni hadubini. Tofauti hadubini, hadubini hospitali, darubini yanaliwi hivi. Da, haya bwana dokta. Kwa al-mimbar sasa ni darubini, dokta amesema darubini ni hospitali. Kwa ile hali nini? Darubini, si ndio? Darubini yeye. Al-mindaru darubini. Al-hajaru, al-hajaru ni jiwe. Tuko sawa eh? Al-hajaru ni jiwe. Nafahamika eh? Al-hijaratu. Wingi wa jiwe ni nini? Ahjar, si ndio? ndio wingi wa al-hijara ndio kwa nini sasa? Mawe. Ah, ndio ahjaru. Ndio wingi wa jiwe, ahjar. Wal ahjar na mawe. Al-hijara tu abudu kama tofali. Sawa, tofali. Al-bina'u jengo. Al-bina'u jengo. Al-ghurfatu chumba. Al-ghurfatu chumba. Shehe tafuteni penseli, hiyo peni msipende kuandikia kwenye kitabu. Siku zote napenda kusema maneno. Msipende kuandikia peni kwenye kitabu. Tafuta penseli, hii inasaidia hata ukiweza nini unaweza kufuta. Lakini peni ukishandika ndo basi moja kwa moja ni hapo, hamna kufuta tena. Sawa, unaharibu kitabu. Al-ghurfatu chumba, al-matbahu jiko. Sawa, yani sehemu ya kupikia chakula, inaitwa al-matbah. So jiko, yani kwa mbegi jiko ndio la kupikia lile. Sehemu ya kupikia chakula, ita tujiko tayib. Najib anaongea na Abdul Qadir. Najib anasema sabahul khair ya Abdul Qadir. Asubuhi ni khairi iwe kwako ewe Abdul Qadir. Sabahul khair. Asubuhi ni khairi iwe kwako ya Abdul Qadir. Ya Abdul Qadir. Anasema Abdul Qadir sabahaka Allahu bi khairi. Sabahaka Allahu bil khair. Na Allah akufanyia asubuhi njema wewe. Asubuhi njema na Allah akufanyia asubuhi njema wewe. Wa saada na mafanikio. Wa saada na mafanikio. Najib anamuuliza Abdul Qadir, madha kitu gani taba unaweka au umeweka ala ainaika juu ya macho yako mawili? Gani umeweka juu ya macho yako mawili? Anasema rakia sana adha, maana yake ninaweka. Adau alaiha adau alaihima, ninaweka juu ya macho yao, juu ya macho hayo mawili. Nadharatan miwani, nadharatan miwani. Anasema limadha tafa'u nadharatan, kwa nini unaweka miwani ala ainaika juu ya macho yako mawili? Abdul Qadir anasema li anni dha'ifu al-basari, kwa sababu mimi ni mdhaifu wa kuona. Kuona li anni, kwa sababu mimi dha'ifu al-basari, ni mdhaifu wa uoni, kwa maana naona sioni sana, ni dhaifu wa kuona mimi, kwa sioni vizuri mpaka nivae miwani. Najib anauliza mataa kwa ufa basaruka, muda gani yamedhoofika macho yako? Mataa muda gani dha ufa basaruka, yamedhoofika macho yako? Abdul Qadir anasema mundu shahrin, yapata mwezi takriban. Mundu shahrin, yapata mwezi takriban. Takriban yapata mwezi takriban. Kwa sawa ya karibu, kwa maana yapata mwezi takriban. Neleka hiyo naam. Aina dhahaba waliduka, wapi amekwenda mzazi wako wa kiume? Dhahaba ila amalihi, amekwenda shambani, amekwenda kwenye kazi yake na amekwenda kazini kwake. Ma amalu walidika, ni nini kazi ya mzazi wako? Nini kazi ya baba yako? Asema Abdul Qadir, walidi bannaun, baba yangu mimi ni fundi ujenzi. Bannaun nitwaje kwa lugha ya kawaida? Mwashi. Baba yangu mimi ni muashi. Bimadha tubna albuyut, kwa kutumia vitu gani hujenga nyumba? Bimadha, kwa kutumia vitu gani tubna hujengwa albuyut, nyumba? Kwa tubna maana yake hujengwa, kwa kutumia vitu gani hujengwa nyumba? Albuyut ndio wingi wa baiti, zikiwa nyingi ndio albuyut. Kwa kama ushafahamu mufrad, unafahamu hapo muthanna, tulishasoma, unafahamu na jamaa yake, sawa? Bimadha tubna albuyut, kwa kutumia vitu gani hujengwa nyumba? Anasema tubna bil hijarati, ndio mlielewa kwa maana yake. Hujengwa kwa kutumia tofali. Hujengwa nyumba kwa kutumia nini? Tofali. Wa nurati, na chokaa. Tubna min albuyuti, tubna bil hijarati, hujengwa kutumia tofali. Wa nurati, na chokaa. Najibu anasema hal je, huwa alladhi bana baitakum, yeye ndiye aliyejenga nyumba yenu. Hal je, huwa alladhi, yeye ndiye, bana baitakum, aliyejenga nyumba yenu. Kwa bana amejenga, kama watu wanasema bana lillahi masjidan, atakayejenga msikiti kumjengea Allah, bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah anamjengea nyumba peponi. Sawa eh? Hal je huwa alladhi yendi ambaye bana baitakum, aliyejenga nyumba yenu? Abdul Qadir anasema laisa hadha baitana, hii si nyumba yetu. Sawa eh? Bali nahnu naskunuhu, bali sisi tunaishi tu nyumba hiyo. Bil ujurati, kwa malipo. Fakat tu, kwa maana wamepanga wanaishi kwa malipo. Tuko sawa eh? Wanaishi bil ujura, kwa malipo, kwa ujira. Kwa maana wanatoa pesa, wameajiri kama vile wameajiriwa kwenye nyumba hiyo. Naishi kwa ujura, kwa malipo. Kam ujuratuhu shahariyan, malipo yake, kuna malipo mangapi kwa mwezi? Kwa maana kwa kiasi gapi, kusema ni ngapi malipo yake kwa mwezi? Kam ujuratuhu shahariyan, shahariyan kwa maana kwa kila mwezi, kwa kila mwezi. Nalipa shilingi ngapi kwa kila mwezi? Asema mi'ata rubiya, rupia 200. Mi'ata rubiya, rupia 200. Nalipa rupia 200 sisi ndio tunaishi hapo. Kam ghurfatan fihi, kuna vyumba vingapi ndani yake? Kam ghurfatan fihi, kuna vyumba vingapi ndani yake? Anasema thalathu ghurafi, ndio wingi wa ghurfa tu. Sawa eh? Yaani kwa maana huku mwisho kama atakufundisha vile wingi wa baadhi ya maneno. Thalathu ghurafi, kuna vyumba vitatu, wa matbahun, na kuna jiko moja. Hali fihi bi'irun, je, ndani yake kuna kisima? Sema naam, ndio fihi bi'irun, ndani yake kuna kisima. Amiqatun, chenye kina kirefu. Amiqatun na kina chake kirefu, kina. Amiqatun na kilichozama ndani, yani kina kirefu eh. Kuna kisima. Amiqatun, chenye kina kirefu. Wa ma'uha, na maji yake. Azbun, matamu. Wa ma'uha azbun, na maji yake kisima hicho ni matamu. Tuko sawa eh? Kisha baada ya hapo anakupa zoezi. Anasema ta'ammal suratal hayawanati wat tuyur, zingatia sura za wanyama na ndege. Wan nabatat, na wadudu. Wal adawat, na vifaa mbalimbali. Al-ati vifuatavyo. Waktub isma kulli wahidin minha bijanibi kulli biabijanib, andika jina la kila picha pembezoni mwake. Kaanta kula, kama vile kusema dash, naangalia picha ya kwanza inaitwaje, ya pili inaitwaje. Sasa kuna reportage ya jina basi. Hapo kuna mikao kama tulivyosema, kuna wanyama, kuna ndege, kuna wadudu. Atuyur, kuna alhayawanat, yani wanyama, kuna tuyur, kuna ndege. Wan nabatat, nabatat ni mimea. Wal adawat, na vifaa. Kuna wadudu eh, na vifaa, kwa maana wanyama, mimea, ndege na vifaa. Kwa hiyo utaangalia kwa kifaa, jina, ndege, nini, utataja hapo. Tuko sawa eh? Mimi nitakuja eh, kama ilivyokuwa hapo eh, mimi niweze kusaisha vizuri bila msichole vichwa. Sawa eh, andika kwa taratibu, kwa maana ya kwanza wanaenda hivi sasa hivi, moja, mbili, tatu, nakuja ambacho kiko katikati, kwenda hivi na hivi na hivi. Sawa eh? Au natoa namba sasa ili nisipate tabu. Simba atakuwa namba moja. Kwa hiyo kwenye kitabu kinaka namba moja, mimi najua simba. Mti namba mbili, alafu nikitaja hivyo ndio naelewa. Namba tatu hivi je, inafuatia huko eh. Namba nne hiyo kwa mkononi. Namba tano hii hapa, ibada ya saa hii. Wewe sio staje, wewe kaa kimya. Maana kuto kutaja maana yake ni kwamba mtu afikirie kwanza ajue ni picha gani kuwajibia andike jibu. Sasa unapotaja afu mimi nimekataa kutaja, ulikuwa una adabu. Hii itakuwa namba ngapi? Namba sita. Hii itakuwa saba. Angalia huku. Kana hii sawa. Hii itakuwa namba nane. Sawa eh? Hii itakuwa namba nane. Namba tisa itakuwa hii hapa. Namba kumi itakuwa hii. Wewe ndio umejichanganya. Namba sita si nimesema hii, si ndio? Namba saba hii, sawa. Namba nane hii, si ndio? Namba tisa hii. Kwa maana mstari huu hapa viko vitu viwili tu, huko haviendelei. na kodi ya mstari kwamba ndio vitu vinne. Kwa namba 9 inakuwa hii hapa. Namba 10, 11, 12. Simple tu. Sawa. 13, 14, 15, 16. Mbapo 17 inakuwa ni hiki hapa kiatu hiki. Hiki nimeelewa kwa mtu anajua hiki. 18 hii hapa hii mizani. 19, 20. 17 kiatu. 18, 19, 20. Sawa. 21 kichukua peke yake hiki hapa. Afu hivi vya chini ndio 22, 23, 24, 25. Sawa Naam. Hapo mtafanya. Tutaangalia cha kufanya. Ad-darsu 17, somo la 17. Itakuwa ni somo la mwisho wa kitabu chetu. Anasema alladhi ambaye ad-dawba'u. Ad-dawba'u tunasema kama vile zogo au fujo au makelele, yani kama vile ad-dawba'u kama vile fujo hivi, umeelewa Nini? Sawa. Azihamu msongamano. Azihamu msongamano. Sawa Athimaru matunda. Al-arabatu mikokoteni. Tuko sawa Al-arabatu ni mikokoteni. Ahmad anasema asalamu alaykum. Muhammad anajibu wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Amani iwe kwenu wayo kwako. Na kwako pia iwe amani na rehema za Allah na baraka zake. Ahmad anasema kaifa asbahta? Umka vipi wewe? Asbahtu bi khairin. Niamka vizuri. Walillahi alhamd. Na sifa zote ni zake Allah tabaraka wa taala. Ahmad anamuuliza Muhammad kaifa halu walidika? Vipi hali ya baba yako? Bi khairin. Walillahi alhamd. Ahmad hal kharaja min almustashfa? Je, ametoka hospitali? Una kama alilazwa hivi eh? Anauliza hal kharaja, je ametoka min almustashfa hospitali? Alikuwa mgonjwa kule amelazwa. Je, ametoka hospitali? Sema naam, ndio kharaja, ametoka mungu shahri. Yapata mwezi sasa hivi tangu aruhusiwe. Wasafara na amesafiri, kuonyesha kwamba ni mzima zaidi. Ametoka na amesafiri. Mata safara? Amesafiri muda gani? Sema wewe ujui. Muhammad anasema safara ila alqarya, kwenda kijijini. Liyartaha, ili akapumziki. Tuko sawa ili akafanyaje? Akapumziki. Mani alladhi safara ma'ahu? Nani ambaye, mani alladhi, nani ambaye safara ma'ahu, amesafiri pamoja naye? Muhammad anasema safara wahdahu, amesafiri peke yake. Ahmad anasema laqad ahsana, amefanya vizuri. Li anna hawa alqura, kwa sababu hewa za vijijini. Qura ni wingi wa qarya, ndo qura. Kwa sababu hewa za vijijini jamilu, nzuri. Kwa sababu hewa ya vijijini nzuri. Li anna hawa alqura, kwa sababu hewa ya vijijini jamilu, ni nzuri. Muhammad anasema naam, ndio. Wa fiha hadaiqu jamilatu, na huko ndani ya vijiji huko wafiha hadaiqun jamilatun, na nabii yake kuna hadaiqun, kuna mabustani ndio wingi wa hadika tu. Nasema taumushoni huko anakuja wingi wa baadhi ya vitu, na malengo yake makubwa sana kama unachunguza vizuri. Tushasoma vile katika mufradi yake, kumbe ataja kwa nini? Kwa jamu, kwa sababu muthanna nafahamika ni formula tu. Kwa fiha wafiha, na ndani yake, na ndani ya hivyo vijiji hadaiqun jamilatun. Hadaiqun jamilatun, kuna mabustani mazuri. Wa thimaru kathiratun, tuko sawa. Thimaru ndo wengi wa thamaratun, ndo thimaru. Wa thimaru kathiratun, kuna matunda mengi. Ahmad anasema sadaqta, umesema ukweli. Wa hiya ba'idatun an dawdai, na hivyo vijiji viko mbali na kelele na sogo. wasayarati na magari, viko mbali kabisa andaudhai sayarati, na viko mbali kabisa na makelele ya magari. Wahia baidatun andaudhai sayarati, na hivyo vidivi viko mbali na makelele ya magari. Wala arabati na mikokoteni, wazihami na misongamano, viko mbali kabisa na hayo makelele. Tuko sawa hapo eh? Naam. Zoezi linalofuata, abir bijanibi kulli suratin bi'amali sahibiha ka an taqula, anasema elezea kila picha, pembeni mwa kila picha kazi ya huyo ambaye yuko kwenye hiyo picha, bi'amali sahibiha, kwa kazi ya mtu wake wa hiyo picha. Ka an taqula, kama kusema alwala yaqra'u kitabahu, picha namba moja hiyo eh, alwala yaqra'u kitabahu, picha namba moja. Kwa kila picha utaelezea kama hivi. Jamani, mazoezi ni mengi, lakini pia kwa kitabu na siendelee juu ya pili, wala sipigi hatua mpaka tumalize au mpaka tufanye mazoezi husika. Sawa sawa eh? Fanya mazoezi husika, tuendelea katika kipengele kinachofuata. Chepi kimagira darasa moja, basi tumalize ad-darsu thamina ashara, somo la 18, somo la 10 na nani? Al-Badru mbegu, Al-Badru mbegu, Al-Aranibu ndio wingi wa arnab, sawa eh? Al-Hawa usafi, hewa safi, Al-Hawa usafi, hewa safi, At-Taamu shahi, chakula kitamu, kulaga pale kwa mtirie pale, chakula kitamu eh? At-Taamu shahi, chakula kitamu. Leo anaongea mukulisu, anaongea na tahir. Mukulisu anasema mani alladhi dhabaha al-baqarata, nani ambaye amechinja ng'ombe ya tahir, ewe tahir, nani amechinja ng'ombe ya tahir? Abtahir anasema dhabahaha, amemchinja Abdul Wahhabi, Abdul Wahhabi bisikin, kwa kutumia hicho kifaa. Mata dhabahaha, muda gani amemchinja? Dhabahaha, amemchinja baada shuruti shamsi, baada ya kufanyaje, ya kuchomoza jua, si ndio baba eh? Wa ila aina dhahaba, na amekwenda wapi huyo Abdul Wahhabi? Anasema hamala al-badara, amebeba mbegu, walifasa, kwa maana ya jembe, wasara, na amekwenda ila al-mazra'a, mpaka shambani. Mazra'a maana ya shamba, al-mazra'atu shamba, maana anasema mtu anasema ad-dunya mazra'atu al-akhir, dunia ni shamba la akhir, sawa eh? Na kwa almazra'a ni shamba, kwa mbeba mbegu, mbeba nashuna na jembe, wasara ila almazra'a, na amekwenda shambani. Madha ya'malu fil mazra'ati, swali mengine eta, anafanya kitu gani huko shambani? Madha, kitu gani ya'malu, anafanya fil mazra'ati, huko shambani anafanya kitu gani shambani? Yahtiru al-ardha, anaichimba ardhi, maana kule kulima kule fuu, na kutoa udongo na kuchimba ardhi kule. Yahtiru al-ardha, anachimba ardhi, wa yabdhuru al-habba, na anapanda punje. Habba ni nafaka eh? Wa yabdhuru al-habba, na anapanda al-habba, punje au vile mbegu. Wa mata yarji'u, kwa sawa eh? Wa mata yarji'u, na muda gani anarejea? Mina almazra'a, kutoka shambani, almazra'ati, kutoka shambani. Yarji'u ba'da al-'asr, anarejea baada ya alasiri. Mukhlis anasema hal sayataghadda fil mazra', je atakula chakula cha mchana huko kwa shambani? Naam, sayataghadda, atakula ma'al fallahin, pamoja na wakulima wengine, pamoja na wakulima. Wa madha yataghadda, na kitu gani atakula chakula cha mchana? Sio fil mazraati, shambani. Dajaju, kuna kuku. Wa aranibu, kuna sungura. Wafa, kuna vitu vitamu eh? Kuna kuku, sungura, nasema dajaja ni kuku, ndo rais wa nyama. Haya vijana wanasema hivyo. Fil mazraati, shambani. Dajaju, kuna kuku. Wa aranibu, na kuna sungura, ndo wingi wa arnabu eh? Wafawakihu, na matunda. Wafudharu, na mboga za majani. Kwa maana pa dajaja ni wingi wa dajaja tu, sawa eh? Aranibu ndo wingi wa arnab, fawakihu ndo wingi wa nini? Fatiha tu. wa khudaru huwa nini khudratu kwa sawa eh mukhlis anasema ila hivyo basi hayya bina hayya bina sira ndipenda kusema nani abujweli hapa mpenzetu kusema hayya bina mali mpenzetu ila hivyo basi hayya bina ila almazra mpenzetu shambani umeelewa mpenzetu ndio hayya bina yani hii lugha maana yake mpenzetu mpenzetu kwa Kiingereza na kusema mpenzetu ila hivyo basi hayya bina ila almazra'ati mpenzetu shambani mpenzetu bwana shambani Tahira anasema limadha kwa nini tunapenda shambani mko nasema linatamata ili tukaburudike linatamata ili tukastarehe bihawaiha na hewa yake asafi kwa safi wataamiha na chakula chake ashahi kilichokuwa kitamu wafawakihiha na matunda yake alladhidha yenye ladha tuko sawa eh na tadiriba wanasema abir anisura abir anisuri ati ya bima yunasibuha elezea picha zifuatazo kwa maneno yanayoendana na picha hizo kwa kuna picha hapo utaelezea walichozingatia mtunzi hajakupa yani mazoezi ya mwisho na asilimia kubwa anazungumzia kitabu kizima kwa ujumla na sana sana ile ya mwisho ndio kanipa masomo yote yaliyopita karibia lakini Allahu yatawalla sarair wa naktafi bihadha alqadr wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tamma bi'auni Allah subhanahu wa ta'ala ta'lif Umar Abdi al-Jabbar Umaru Abdi al-Jabbar wa hadha huwa juz'u al-awwal wa bi'idhni Allah subhanahu wa ta'ala wa nas'alullaha at-tawfiq wa salama likay nabda'a al-juz'u al-thani بعونه تبارك وتعالى ونكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته